tysięcy 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Prokuratura sprawdza, co uderzyło w dom w Wyrykach. Sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie na wolności i może uciec z kraju. W Warszawie pochowano szczątki ofiar zbrodni katyńskiej. Prokuratura bada sprawę zniszczenia domu w Wyrykach. Według informacji Rzeczpospolitej, na dach budynku spadła niesprawna rakieta, która miała za zadanie strącić rosyjskiego drona podczas ostatniego nalotu. Sprawa wywołała też tarcia między rządem i prezydentem. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego stwierdziło, że nie dostało raportu na temat zdarzenia. Michał Makowski jest przed kancelarią premiera. Co na ten temat mówią rządzący? Witaj. Dzień dobry. Rzecznik rządu Adam Szłapka przypomniał, że pełną odpowiedzialność za ostatnie zdarzenia ponosi Federacja Rosyjska. To Rosja wysłała na Polskę nalot dronów, który zmusił polskie lotnictwo do zdecydowanych działań. To żołnierze strzegą naszego bezpieczeństwa i oni muszą mieć pełną decyzyjność w podejmowaniu decyzji, kiedy mają używać odpowiednich sił i środków do tego, żeby to bezpieczeństwo neutralizować. W konflikcie między prezydentem a rządem rząd powołuje się na komunikaty dowództwa operacyjnego. DORSZ zapewnił, że przekazywał wszelkie informacje o incydencie w Wyrykach do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydencka administracja twierdzi, że było inaczej i że nie dostała pełnego raportu. Według doniesień medialnych rakieta wystrzelona z polskiego F-16 miała niesprawny układ naprowadzania i nieuzbrojony pocisk trafił w budynek mieszkalny. O czym mówił Michał Makowski. Pijany sprawca śmiertelnego wypadku w Krakowie może uciec za granicę. Sąd zwolnił Piotra B. z aresztu i nie nałożył na niego zakazu opuszczania kraju. W ubiegłym tygodniu pijany 26-latek pędził w nocy przez centrum Krakowa z prędkością ponad 100 km na godzinę. Uderzył w drzewo, na miejscu zginął 16-letni pasażer. Sąd nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Podejrzany wyszedł na wolność po wpłaceniu 20 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. Sąd nie zakazał Piotrowi B. opuszczania kraju, bo nie wnioskowała o to prokuratura. Wyjaśnia sędzia Maciej Czajka, rzecznik Krakowskiego Sądu Okręgowego. Stan zdrowia podejrzanego wyklucza, aby mógł podejmować takie kroki, a dodatkowo prokurator nie wskazywał na niebezpieczeństwo obawy ucieczki, a tylko wtedy można zastosować taki środek jak zakaz opuszczania kraju. Prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące z obawy, że będzie wpływał na zeznania świadków, ale i na to sąd się nie zgodził. Uznał, że obawa matactwa jest niewielka, jednak nałożył na sprawcę wypadku zakaz kontaktowania się ze świadkami. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu Piotrowi B. grozi kara do 12 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do komisariatu policji na łódzkich Bałutach wpłynęło zawiadomienie o zniesławieniu nastolatki. Ma to związek ze zjawiskiem tzw. Sean Patroli. Polega to na tym, że chłopcy publikują w sieci zdjęcia, ich zdaniem nieodpowiednio ubranych i zachowujących się nastolatek. Na Instagramie utworzono konto, na którym umieszczono wpisy dotyczące 17-letniej uczennicy z Łodzi. Nadzór nad postępowaniem objęła prokuratura, mówi aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Dane z obraźliwym opisem, choć bez wizerunku, identyfikują 17-latkę i zostały opublikowane bez jej wiedzy i zgody, co godzi w dobre imię nastolatki. Policja podkreśla, że w Łodzi nie było przypadków chłopców patrolujących ulice miasta, jednak funkcjonariusze odwiedzają szkoły i ostrzegają przed konsekwencjami prawnymi wynikającymi z niebezpiecznego trendu. W krypcie katyńskiej katedry polowej Wojska Polskiego złożono szczątki ofiar zbrodni katyńskiej. Uroczystość odbyła się w 86. rocznicę agresji Związku Sowieckiego na Polskę. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz rodziny katyńskie. W krypcie złożono 12 czaszek wydobytych w 1991 roku podczas prac ekshumacyjnych w Charkowie. 3 czaszki oraz materiał kostny znajdowały się w Muzeum Katyńskim. Pogrzeb szczątków ofiar zbrodni katyńskiej miał niezwykły wymiar dla rodzin pomordowanych, mówią Dobrochna Konrad, córka kapitana Stanisława Pełki oraz Kazimiera Lange, której teść Oskar Lange został zamordowany przez NKWD. Mój ojciec zginął w Charkowie. Jestem myślami przy ojcu. Praktycznie mogłaby być to czaszka również mego ojca. Bardzo mocno to przeżywamy, bo dla nas to są relikwie. W sumie z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD zamordowali wiosną 1940 roku blisko 22 tysiące Polaków. Witold Banach, Polskie Radio. Rodzina, przyjaciele i słuchacze pożegnali w Warszawie Kasię Stopalczyk. Dziennikarka radiowej Trójki zginęła w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Miała 55 lat. Słuchacze Kasi Stopalczyk mówią, że będzie im brakować jej audycji. Ja znałam panią Kasię. Pani Kasia wprawdzie nie znała mnie. Dzięki pani Kasi na przykład dowiedziałam się, że dinozaury wyginęły, bo znosiły jajka na twardo. Ja to przytoczyłam, ale oczywiście jej zaangażowanie w pomocy w kryzysach. Przepraszam, wzruszenie jednak. Zawsze niedziela to była taka niedziela, że zawsze się budzimy rano i włączaliśmy Trójkę, kiedy były jej audycje. Dziennikarka została pochowana na Powązkach Wojskowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Norbert Michalak. Na Mistrzostwach Świata siatkarzy Polacy z kolejną wygraną. W swoim ostatnim meczu grupowym biało-czerwoni pokonali Holendrów 3-1. Tym samym Polacy awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca z kompletem trzech zwycięstw, mówi Tomasz Fornal. Na pewno fajny mecz. Wszyscy myśleli, że Holendrzy przyjadą bez Nimira i będą najsłabszą drużyną, ale chłopaki naprawdę fajnie grali, walczą, trzeba ich pochwalić, dobrze zagrywają. Wydaje mi się, że te Mistrzostwa Świata trochę pokazują, że nie liczy się tylko 5-6 drużyn i potem długo nikt, tylko dosyć sporo jest niespodzianek, dużo ciekawych wyników, także fajnie, to na pewno wpłynie na popularyzację naszej dyscypliny, na pewno wpływa pozytywnie na rozmaicenie tych wszystkich rozgrywek, że jest dużo niespodzianek, na szczęście nie z nami. W sobotę w 1/8 finału Polacy zagrają, miejmy nadzieję, że bez niespodzianki, z Kanadyjczykami. Dziś wieczorem również piłkarskie emocje, które z pewnością zagwarantuje Liga Mistrzów. Do gry wraca m.in. obrońca tytułu Paris Saint-Germain. PSG podejmie Atalantę Bergamo w pierwszej kolejce fazy ligowej tych prestiżowych rozgrywek. PSG ma apetyt na więcej, tak nastawienie Paryżan opisuje L'Équipe. Trener Luis Enrique nie zaprzecza. Po zdobyciu Mistrzostwa Europy naszym celem jest ponownie zapisać się w historii i wygrać drugą z rzędu Ligę Mistrzów. Trzeba być ambitnym. L'Équipe nazywa paryską drużynę naturalnym faworytem tegorocznej Ligi Mistrzów, ale ostrzega. Paryż powinien obawiać się swoich dawnych rywali, którzy będą potrafili się dostosować do jego kontrpressingu i zmiennych ustawień. Paryżanie zapewniają, że nie lekceważą Atalanty, określanej na Cekwaną jako nieprzewidywalny rywal po niedawnej zmianie trenera. Chcemy od razu dobrze zacząć. Ten mecz może okazać się decydujący, podkreśla kapitan Marquinhos. PSG rozpoczęło ligowy sezon od lekkiego spadku formy i licznych kontuzji, m.in. Dembele, Doué i Kwaracze. Ale komentatorzy przypominają, że w ubiegłym roku Paryżanie także mieli trudne początki, zwłaszcza w Lidze Mistrzów, a mimo to zakończyli sezon historycznym wyczynem. Stefan Folzer, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze przy piłce. Tomasz Grzegorczyk został tymczasowym trenerem piłkarzy Pogoni Szczecin. 44-latek był ostatnio asystentem zwolnionego wczoraj Roberta Kolendowicza. Jutro temperatura od 17 do 21 stopni. Może pojawić się deszcz na wschodzie, na północy i na zachodzie, a na południu mżawka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17 w środę 17 września. Dzień dobry, mówią Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Do 18 powiemy o tym, że jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie Izraela. Podsumujemy mecz Polska-Holandia, a w Pulsie Trójki sprawdzimy, jakie prawa realnie mają piesi i jak one są przestrzegane. Sometimes I get to feeling I was back in the old days long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The find no change. Minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki teraz o kaucji butelkowej. 2 tygodnie, tyle zostało do oficjalnego uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak się okazuje, pozwoli on nie tylko uniknąć kar, które teraz płacą gminy, ale i daje szansę na czystsze otoczenie. O szczegółach Kuba Witkowski. Chciałoby się krzyknąć, bo jeśli posłuchać decydentów, według nich start systemu kaucyjnego został zapięty na ostatni guzik. Ruszamy zgodnie z planem, bez opóźnień. Mówiła dziś wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Część sieci handlowych już zakomunikowało z dumą, że jest w 100% gotowe na start systemu. Ale nie od dziś wiadomo, że sceptyków w branży nie brakuje. Obawy mają handlowcy, zwłaszcza ci z mniejszych sklepów, które choć nie muszą, i tak wejdą do systemu, by nie stracić klientów. Napoje to jest około 20% obrotu sklepu, więc sklep musi wejść w system kaucyjny, żeby nie stracić klientów. Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. Ale wchodząc w ten system kaucyjny, żeby nie stracić klientów, musi do tego dołożyć 2 do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli w tym momencie prawdopodobnie wyjść już pod kreską. Systemu kaucyjnego boją się też samorządy i firmy odbierające odpady. Jak dotąd sprzedaż odzyskanego surowca pozwalała na inwestycje i niepodnoszenie cen za wywóz odpadów. Teraz straszą podwyżkami opłat za śmieci. Szacujemy, że wzrost kosztów dla mieszkańca wobec ubytku z systemu cennych surowców to może być nawet 20 do 30%. Karol Wójcik z Izby Branży Komunalnej. Przy ogromnych kosztach, które dzisiaj mieszkańcy ponoszą w okolicach 40 zł na osobę, to znaczący wzrost. Tyle, że jak mówi Filip Piotrowski, inicjator wprowadzenia systemu kaucyjnego i ekspert West Free Oceans, oni sami są sobie winni. Systemy komunalne, nasze systemy gminne, no miały wyjątkowo niską wydajność i zbierają około 30-40% butelek w sposób selektywny. A zgodnie z prawem aż 77% butelek PET już teraz powinno trafiać do selektywnej zbiórki. W 2029 to będzie aż 90%. Dlatego uciekanie przed systemem kaucyjnym i tak wpędza nas w spirale kar, które gminy już teraz muszą płacić za niedostateczne sortowanie. A jest też spora szansa, że system kaucyjny dodatkowo wpłynie na porządek dookoła nas. To widać po badaniach, bo w Estonii przed wprowadzeniem systemu kaucyjnego przeprowadzono badania strumienia odpadów zbieranych na poboczach dróg. I tam 80% to były butelki i puszki po napojach. Po wprowadzeniu systemu kaucyjnego ta wartość spadła do raptem 10%. To jest ogromna różnica. Podobnie jest też w parkach narodowych i lasach. To jest ogromny problem w polskich lasach. Anna Choszcz-Sędrowska z Lasów Państwowych. My w zeszłym roku wywieźliśmy z polskich lasów 80 tysięcy metrów sześciennych śmieci. Zapłaciliśmy za to 34 miliony złotych. Jakby to chcieć zobrazować, to jest ponad 800 tirów. Jeśli by takie ciężarówki stanęły, jedna za drugą, mielibyśmy korek przez pół Warszawy. Spod Pałacu Kultury do pałacu w Wilanowie. Choć system kaucyjny ruszy na początku października, opakowania z kaucją, butelki szklane, PET i puszki będą pojawiać się stopniowo.

17.20 na zegarze, to nie jest pełna godzina, więc jeśli powiem, że teraz o sporcie Norbert Michalak, to może to Państwa wprowadzić w pewne zakłopotanie, więc nie mówię, ale zdecydowanie Norbert Michalak jest w studiu, bo czas na podsumowanie meczu Polska-Holandia. Tak, jest okazja do tego, żeby mówić o Mistrzostwach Świata na Filipinach, dlatego że Polacy wygrali kolejny mecz, tym razem z Holendrami 3-1 i zajęli pierwsze miejsce w grupie, mimo że zespół Holandii zagrał bez swojej gwiazdy, czyli Nimira Abdela Aziza, to stawiał spory opór polskiej drużynie, co potwierdza kapitan naszej kadry Bartosz Kurek. Widać było, jaki był ich plan na ten mecz. Wywierali ciągłą presję, jeżeli chodzi o serwis. To mimo naprawdę paru kuriozalnych błędów, które rzadko się pojawiają na tym poziomie, widać było, że to jest ich plan, że będą grać agresywnie zagrywką. Mądrze grali w ataku też. Nie było nam łatwo ich złapać w bloku, ale Kamil na koniec rozwiązał nasze problemy wszystkie w czwartym secie. No właśnie, i polscy siatkarze wygrali z Holandią 3-1. Chodziło o Kamila Semeniuka, który właśnie na koniec odegrał bardzo istotną rolę. Siał zamęt w szeregach Holendrów swoimi zagrywkami, a do tego skutecznie grał z akcji. Po Bartoszu Kurku był drugą najbardziej wyróżniającą się postacią polskiej drużyny. Swojego kolegę z drużyny chwali również Jakub Kochanowski. Najważniejsze było to, żeby poradzić sobie z zagrywką przeciwnika, bo zdecydowanie w tym elemencie grali ponad przeciętną siatkówkę. We wszystkich innych wydaje mi się, że grali mniej więcej to, czego się spodziewaliśmy. Ostatecznie zginęli od własnej broni, bo Kamil Semeniuk. 3 asy w końcówce 4. seta to na pewno dało nam oddech i pozwoliło wygrać ten mecz. Każdy etap turnieju jest ważny i raczej staramy się skupiać na tym, co tu i teraz, a nie na tym, co będzie. Kolejny mecz, który trzeba było wygrać, był on inny niż te poprzednie, więc trzeba było zareagować w inny sposób, ale generalnie robimy to, co do nas należy. Zawsze tak było i zawsze tak będzie, że w naszej reprezentacji ławka jest szeroka i każdy, kto wchodzi, jest w stanie poprawić dany element, z którym kolega się może trochę męczy. No i tak to chyba powinno wyglądać. Drużynowość zawsze była naszą mocną stroną. Mam nadzieję, że tak pozostanie. Teraz Polacy przed 1/8 finału będą mieli kilka wolnych dni, choć Maksymilian Graniczny zaznacza, że na relaks za dużo czasu nie będzie. Ja myślę, że na takim turnieju nie ma czasu na jakiś taki większy relaks dla głowy. Mamy tam 3 dni wolnego, 1 dzień pewnie będzie na przeprowadzkę, a tak to będziemy trenować cały czas, także to skupienie cały czas musi być, bo na najważniejsze momenty każdy musi mieć zimną głowę. Tak, lepiej mieć zimną głowę niż zimny prysznic. W 1/8 finału Polacy zagrają z Kanady, z kolei potencjalnymi przeciwnikami biało-czerwonych w ćwierćfinale mogą być Holendrzy lub Turcy. Mecz z Kanadą w sobotę. Bardzo dziękuję. Norbert Michalak podsumowywał mecz Polska-Holandia. No niech nasi siatkarze sieją zamęt w szeregach przeciwnika. Będę za to trzymać kciuki. My również. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. Even after all these years, years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great. I don't know where my home is.

To w Warszawie był taki nieformalny społeczny rzecznik niezmotoryzowanych. Taka organizacja, z którą też czasem działamy w ramach Federacji Piesza Polska, powołała społecznego rzecznika osób niezmotoryzowanych i działał w jakiś sposób. Tutaj pewne rzeczy opiniował, natomiast była to taka funkcja społeczna i oddolna. Tak? Nam jako stowarzyszeniu wydaje się, że oczywiście taka osoba powinna się pojawić. Taka osoba. Mamy pełnomocnika rowerowego i taka osoba powinna działać na rzecz pieszych, bo jest wiele jeszcze do zrobienia w Warszawie. Ruch pieszy to jest maksymalnie 15%. Nie mamy teraz świeżych badań, przynajmniej ja ich nie znam, a na przykład w Wiedniu 27% ruchu ogólnego, tak? Więc jest tutaj pole do poprawy i pewne rzeczy do zmiany. Taki oficer pieszy, rzecznik pieszych działa tak, we Wrocławiu i w Gdańsku na przykład. Oficerami. Skoro pan wywołał Gdańsk, zapytaliśmy dzisiaj rano właśnie gdańskiego pełnomocnika do spraw pieszych, na czym jego praca polega. Pan Grzegorz Krajewski pełni tę funkcję od 22 roku i posłuchajmy razem, co powiedział Trójce o swojej pracy. Pełni rolę eksperta w zakresie ruchu pieszego, organizacji ruchu pieszego. Jeżeli miasto przebudowuje jakąś drogę, chodnik, czy zmienia zagospodarowanie parku, to ja jestem zobowiązany do tego, aby przedstawić opinię do danego projektu. Ja dbam o to, aby samochody nie przeszkadzały w ruchu pieszym. Czuwam nad tym, aby chodniki prowadziły z punktu A do punktu B w jak możliwie najprostszej linii, aby szerokość ciągów pieszych była odpowiednia, aby nawierzchnia, która jest użyta, była wygodna, dodanie ławki w odpowiednich miejscach i tak dalej. To wszystko staram się zaopiniować. Czuję się w pewnym sensie pewnym ambasadorem takiej nowej myśli, jeśli chodzi o projektowanie miasta. Natomiast mimo wszystko nadal zmagamy się z takim myśleniem, w którym dość istotną rolę gra samochód. Miasto nie jest z gumy. Ja nie chcę tutaj brzmieć jak osoba, która się całkowicie przeciwstawia używaniu samochodu. Natomiast samochód w mieście powinien być takim czwartym wyborem dokładnie. Grzegorz Krajewski, gdański pełnomocnik do spraw pieszych. Dlaczego czwartym wyborem, to wyliczmy najpierw na pieszo, na rowerze, komunikacją i dopiero w ostateczności samochodem. Tak, panie doktorze, czy nie? Ja uważam, że jeżeli powołujemy pełnomocnika, to po pierwsze on musi jakoś w strukturach jakby miejskich funkcjonować. Czyli musi mieć jakieś obowiązki, prawa i również powinien za pewne rzeczy osobowo, ale również i ten samorządowo jest umocowany przy Urzędzie Miasta w Gdańsku, pan Grzegorz Krajewski, który przed chwilą zabrał głos. Odnosząc się w ogóle do pełnomocnika, to prawdopodobnie też trzeba, bo idąc nawet do samej nazwy, miasto jest nasze, miasto jest wszystkich, również tych zmotoryzowanych. Czyli nie ma lepszych i gorszych? Uważam, że każdy jest uczestnikiem życia w mieście. Z drugiej strony ale jak jeździmy na rowerze, to uważamy, że jesteśmy najważniejsi. Kiedy siadamy za kółkiem, to my mamy priorytety. A kiedy chodzimy pieszo, to uważamy, że miasto powinno być skonstruowane. Jest tylko i wyłącznie nasze. I teraz ja bym chciał jakby zwrócić uwagę na jedną podstawową rzecz. My po prostu, szczególnie, bo jakby przywołała pani taki dobry przykład, że samochody stoją na chodnikach i bardzo często brak jest takiej po prostu kultury użytkowania tego miasta. I teraz my kultury na pewno nie nauczymy w sposób powoływania sobie pełnomocnika, tylko kultury życia w mieście powinniśmy już uczyć od najmłodszych lat życia tych naszych najmłodszych, żeby u nich pewne zachowania tego zrównoważonego życia w mieście, czyli szacunku dla siebie, dla rowerzysty, dla samochodu, oczywiście przestrzegać. Więc bez tej kultury funkcjonowania sama rola jakby pełnomocnika jest taką rolą, uważam, trochę fikcyjną. Ale jak on to wygląda zrobić? Jak śledczy. Jak to zrobić, żeby przekazać wszystkim użytkownikom miasta, tak to nazwijmy, ten obowiązek pamiętania o kulturze. Żeby jadąc samochodem nie być agresorem. Żeby idąc na chodniku i na przykład prowadząc psa, prowadzić go tak, żeby ktoś, kto idzie z przeciwnego kierunku, nie przewrócił się o smycz naszego czworonożnego przyjaciela. To pytanie do przedstawiciela Miasto jest nasze, pan Marcin Chlewicki. Czy są takie sposoby, żeby to szybko rozwiązać? Znaczy na pewno pełnomocnik może być pomocny, to akurat ale zgadzam się też tutaj z panem doktorem, że to osoba musi mieć wpływ na działalność. Ten temat na przykład, jeżeli chodzi o Wrocław, tam jest teoretycznie pełnomocnik od 2015 roku, natomiast jest oceniane jego działanie raczej negatywne i funkcja jest fikcyjna i właśnie nie chodzi o taką funkcję. fikcję. Chodzi o to, żeby ta osoba miała sprawczość, wpływ, mogła opiniować, ale też miała odpowiednie umocowanie, ale ono powinno płynąć z najwyższego czynnika. A jeżeli podchodzimy czyli do tego, że wszyscy się zmieszczą... miejskich, tak? Tak, oczywiście. To powinna być osoba, która konsultuje, ale też rzeczywiście ma tutaj jakby władza polityczna daje tej osobie jakąś kompetencję i jej opinie mają posłuch. Więc to jest jeden z elementów. Wydaje nam się, że Warszawa jest tak dużym miastem, że skoro ma pełnomocnika rowerowego, a ruch rowerowy nadal jest mniejszy niż pieszy, to powinna mieć też pieszego, bo rzeczywiście jest tu wiele do zrobienia. I oczywiście edukacja jest ważna, natomiast mamy poczucie, że jest tu wiele do zrobienia w zakresie projektowania infrastruktury, tego, żeby ta infrastruktura zachęcała do korzystania, żeby chodniki właśnie nie prowadziły dookoła, żeby były równe. Ja słyszałam kiedyś, że kiedy powstaje nowe osiedle, to najpierw pozwala się mieszkańcom wydeptać ścieżki, bo oni w sposób najbardziej taki ergonomiczny i logiczny tutaj ustalają te trasy przejścia, tak jak powiedział pan z Gdańska, z punktu A do punktu B. I to jest jakaś podpowiedź potem dla tych, którzy mają zapewnić właśnie chodniki, trasy dojazdu, gdzieś przejścia. To jest rzeczywiście jakaś metoda? Mi się wydaje, że chyba jesteśmy karmieni tego typu świetnymi przykładami, które pokazują, że to widać bardzo często przy trawnikach albo na trawnikach przy dużych osiedlach, że widzimy ścieżkę, która jest wydeptana na samym środku trawnika. Ale ja bym może zwrócił jeszcze na jedną rzecz uwagę. Ogromna rola osoby, która reprezentuje w ogóle mieszkańca, jest właśnie na etapie projektowania osiedli tych takich mieszkalnych przez deweloperów. Ja przyznam się, ja osobiście nie znam modelu na tyle ciekawego w konsultacji po stronie mieszkańców, no bo oczywiście taki deweloper, on ma prawo. On ma prawo, on ma obowiązek przedstawić projekt, zaakceptować, on się musi zgodzić z prawem zagospodarowania w mieście Warszawa, który uważam też jest pod dużym znakiem zapytania, jak w ogóle widzimy nasze miasto, jak chcemy je planować. I on realizuje inwestycje. I nawet tak jak się dzieje teraz, tam to nie jest konsultowane. To może być konsultowane, ale przeważnie te ruchy społeczne czy ruchy uważane są jako ruchy fikcyjne, które coś od nas żądają, nas szantażują, a nie z nami ustalają, jak tym mieszkańcom powinno się żyć lepiej w miejscu, które oni za chwilę obiorą sobie jako miejsce swojego życia. Nasz tutaj polski głos mieszkańców, tak powiedzmy, którzy na różne sposoby muszą się po swoich miastach przemieszczać, słychać słabo, jak pan doktor uważa, to powiedzmy o Paryżu. W marcu Paryżanie w referendum zagłosowali, żeby kolejne 500 ulic oddać pieszym i przy okazji zlikwidowano, oddając te ulice pieszym, to też wcześniej, ale zabrano 10 tysięcy miejsc parkingowych. Ja bym chciała usłyszeć o takiej zmianie w Warszawie. Nie wyobrażam sobie, to by była chyba jakaś rewolucja na skalę kraju, gdyby taka decyzja o zabraniu warszawiakom miejsc parkingowych gdziekolwiek zapadła, nawet w drodze referendum. Tu 60-kilka% Paryżan zagłosowało za tym, wybierając właśnie. Ale już myślę, że za hulajnogami, gdybyśmy mieli w Warszawie referendum, myślę, że bylibyśmy w stanie zyskać większość dla likwidacji albo ograniczenia. To tak? Bo to też jest kwestia chodników i ruchu pieszego. Czy ja tak jakby adwocem tego, co pani wspomniała, no to jednak zabieranie czegoś jednym i zamykanie zawsze rodzi po dwóch stronach ogromny konflikt. Dlatego też zwrócę uwagę na to wychowanie, na pewną kulturę, która powinna już wychodzić na tych przedmiotach, o których tyle rozmawiamy obecnie w naszym kraju, co wchodzi, a co nie wchodzi w skład tego dobrego, zdrowego wychowania, bo to jest również zdrowe wychowanie, szacunek do miejsca, w którym żyjemy. A teraz idąc do tego, w jaki sposób w ogóle ta cała alteria jest tworzona, w której my funkcjonujemy, tak? Ona wymaga, jakby nie patrzeć, pewnej głębokiej konsultacji. Czasami mówimy o technologiach, które wspierają również do lepszego planowania i pozwalają nam przewidywać długoterminowo, ale z drugiej strony, nawet patrząc, jak zamykamy ulice, co w Warszawie często widać, jest ogromny opór społeczny. Uważam, że takiego planu trzeba się bardzo poważnie przygotować. Konsultacje, ale również i plany, no bo jeżeli pewna konstrukcja samorządu miasta nie pozwala na zamknięcie dużej ilości ulic, nie pozwala i pojawia się ogromny problem komunikacyjny, no to ja rozumiem tych protestujących po stronie tego ruchu samochodowego. Rozumiem, że pan doktor mówi o takim zamknięciu i oddaniu dla ruchu pieszego. Albo bardzo szybko dokonujemy pewnych decyzji, nieraz politycznych, obserwując sobie pewne ruchy, gdzie jest lepiej, a gdzie jest gorzej i dokonujemy takich bardzo, ale takich autorytatywnych decyzji. Zamykamy, bo powinniśmy zamykać. A czy pan... Tak mam wątpliwość. Jakie ulice zamknęliśmy w Warszawie? Z jakich korków to doprowadziło? Znaczy, ja może nie mówię o Warszawie, mówię w ogóle o takim podejściu autorytatywnym, że polityka ocenia sobie główne takie te swoje symptomy poparcia i dokonuje szybkiej decyzji. Nasi słuchacze są zresztą w różnych miastach, miasteczkach i być może też zareagują na tę naszą rozmowę tutaj w studiu i będą mieli swoje historie ze swoich miejscowości, jak to wygląda. Chciałabym zapytać panów w tej chwili, czy to planowanie polskich miast odbywa się z jakąś rozsądną perspektywą, bo oczywiście no, pewne rzeczy są zastane. Są ulice, które powstawały dziesiątki, w niektórych miastach setki nawet lat temu, te szlaki zostały wytyczone. One przecież zakładały zupełnie innego rodzaju ruch niż mamy ten, z którym mamy do czynienia teraz. Ale na ile rozsądna jest ta perspektywa planowania w polskich miastach w tej chwili? Na ile ona przewiduje rozwój komunikacji, nie wiem, przybywanie samochodów, a może zmianę postaw mieszkańców? Na papierze wszystko wygląda dobrze, jeżeli chodzi o plany i strategie, bo już Warszawa w latach 90. miała plany strategiczne, które zakładały redukcję ruchu samochodowego na rzecz zrównoważonej mobilności, czyli transportu publicznego, czy ruchu pieszego, czy rowerowego. Natomiast no, one zostały w dużej mierze na papierze, ponieważ w międzyczasie budowaliśmy szerokie arterie, estakady i usprawnialiśmy ruch samochodowy, powodując to, że jednocześnie wtedy zaniedbany był na pewno transport publiczny, na pewno nie był tak doinwestowany, no i siłą rzeczy ludzie wybierali samochód, jeżeli mogli przemieścić się szybciej. Trzeba robić wszystko, żeby szybciej, wygodnie można było wysłać się gdzieś komunikacją miejską, rowerem, a wszystkim też pieszo, bo my ten ruch pieszy zaniedbujemy, często o nim zapominamy, a on jest bardzo ważny też dla naszego zdrowia, dla bezpieczeństwa, dla wszelkie tutaj są same zalety, tak? Możemy spotkać ludzi, możemy czuć się lepiej i po prostu jest to tani rodzaj aktywności, więc to jest jedna kwestia, a wracając do planowania, no ciężko mówić o planowaniu, tak? Plany zagospodarowania ponad 20 lat temu zostały uchylone. Warszawa ma, nawet w porównaniu z innymi dużymi miastami, plan współczynnik pokrycia około 60%, niecałe 60%, tak? Te plany są bardzo mozolnie, powoli uchwalane, a często są uchwalane w sytuacji, kiedy już zmieniła się rzeczywistość. Mamy bardzo dużo tak zwanych WZ-ek, czyli decyzji o warunkach zabudowy. Ciężko mówić o rozwoju ruchu pieszego, myśleć ciągami komunikacyjnymi, jeżeli mamy tak naprawdę wyspy, tak? Więc to jest problem z planowaniem wszędzie w Polsce i z tym, że każdy tak naprawdę myśli o swoim poletku, a nie myślimy systemowo o mieście, o komunikacji publicznej, czy nawet też drogach, tak? Jakichkolwiek metodach przemieszczania się. A jeszcze jedną rzecz, co chciałem dodać a propos tutaj tej rozmowy. Bardzo proszę, o kulturze, 30 że my mamy dużo miejsca w mieście, ale tak naprawdę oprócz tego, że nie musimy komuś czegoś zabierać, mamy miejsca, które są nielegalnie zajmowane przez samochody, mamy nielegalne parkowania, mamy hulajnogi. Zacznijmy od egzekucji obecnych przepisów, żeby poprawić życie pieszym. Ad vocem tego planowania uważam, że prawie wszystkie miasta nie posiadają jakiejś takiej solidnej, długoterminowej, osadzonej w realiach strategii planowania przestrzennego w miastach. Z kolegą zgadzam się, bo jakby może Warszawa nie jest najlepszym przykładem, kiedy patrzymy na sposób budowania, na WZ-ki, na pozwolenia, na wyrywanie często metra kwadratowego zieleni mieszkańcom, nie? Bo ten, kto kupuje sobie często nie zdaje, jakie to jest uciążliwe. Z drugiej strony, kiedyś się śmialiśmy z tych planów 20-50-letnich, które były tworzone jeszcze za komuny, ale teraz nawet patrząc na osiedla, które były wtedy budowane, tam jednak jest ta przestrzeń. Tam sąsiad wędką nie wyciąga sąsiadowi z balkonu mrożonek, które tam, nie wiem, mu czasami się znajdą. Więc ja jakby sugeruję, powinniśmy do tego wrócić, zwracając uwagę również na tą taką kulturę życia, naukę tych najmłodszych, w jaki sposób powinno się funkcjonować i respektowanie przede wszystkim naszego zdrowia, bo samochody to jednak nie jest zbyt zdrowy element. Jednak bym ograniczał te przestrzenie dla tych samochodów. No Warszawa, główny powód smogu to są głównie samochody. To ja już tylko stawiając tutaj, kończąc naszą rozmowę, absolutnie jako puentę, w Paryżu za SUVy, te wielkie auta, płaci się trzykrotność opłaty parkingowej. Może ktoś w warszawskim magistracie też nas usłyszał. Doktor Sebastian Grabowski i Marcin Chlewicki, dziękuję. Agnieszka Laskowska, do zobaczenia, do usłyszenia w Pulsie Trójki. Dziękujemy. Dziękujemy. It's the cost. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki i kolejne tematy dnia. Komisja Europejska zaproponowała sankcje na Tel Awiw w reakcji na działania wojenne w Strefie Gazy i katastrofalną sytuację humanitarną. I teraz, aby te restrykcje weszły w życie, muszą je zaakceptować państwa członkowskie. W Brukseli jest Beata Płomecka. Dzień dobry, Beata. Dzień dobry. No to pytanie do ciebie. Co teraz zrobi Europa? Właśnie, to jest otwarte pytanie i nikt nie wie, jak zachowają się państwa członkowskie. Do tej pory prawdą jest, że Komisja Europejska sama nie wychodziła z tymi propozycjami, narażała się na krytykę, ale szefowa komisji jest proizraelska i zawsze w tej wojnie stawała po stronie Izraela. Zresztą w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy wspomniała o możliwych sankcjach, ale to wtedy, kiedy wygłaszała orędzie o stanie Unii w Parlamencie Europejskim, w którym to Parlamencie Europejskim jest złość na szefową Komisji Europejskiej, więc chciała każdemu dogodzić, powiedziała każdemu to, co chciał usłyszeć, a że socjaliści, na przykład cała centrolewica, chce sankcji na Izrael, no to wspomniała te sankcje i teraz niejako zrzuca już odpowiedzialność na państwa członkowskie. I są trzy rodzaje sankcji. Przede wszystkim są sankcje handlowe, to znaczy Komisja Europejska zawiesza część handlową umowy stowarzyszeniowej i to w praktyce, jak na konferencji powiedział komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič, oznacza, że Izrael traci preferencyjny, jeśli taka będzie decyzja państw członkowskich, preferencyjny dostęp do unijnego rynku. Towary zostaną obłożone cłami na poziomie obowiązującym kraje, z którymi Unia Europejska nie zawarła umów o wolnym handlu. Z ubolewaniem zdecydowaliśmy się na ten krok. Uważamy jednak, że jest on zarówno właściwy, jak i proporcjonalny, biorąc pod uwagę trwający kryzys humanitarny w Strefie Gazy. I też to w praktyce wygląda tak, że przywrócone zostałyby, jeżeli będzie taka decyzja państw członkowskich. Cła na 37% towarów sprowadzanych z Izraela do Unii. To, jak wyliczyła Komisja Europejska, zwiększyłoby koszty dla izraelskich eksporterów sięgające 227 milionów euro. I teraz, żeby te sankcje weszły w życie, to potrzebna jest większość państw członkowskich. Do tej pory Niemcy, Włochy, też Austria, Czechy, to były kraje, które nie chciały słyszeć o żadnych sankcjach. Zresztą było to po myśli Komisji Europejskiej, samej przewodniczącej Komisji. No ale sytuacja dojrzała już do takiego momentu, że sama przewodnicząca, czując presję i Parlamentu Europejskiego, też krytykę urzędników komisji, zdecydowała się zaprezentować te sankcje. Dzisiaj unijni komisarze je przyjęli. No i teraz państwa członkowskie same zdecydują. Jeżeli ta silna grupa, która sprzeciwiała się do tej pory sankcjom, czyli chociażby te dwa duże kraje, Niemcy i Włochy, i do tego jeszcze grupa mniejszych utrzyma się, jeżeli ta grupa się utrzyma, to te sankcje nie wejdą w życie. Ale Komisja Europejska zawsze będzie mogła powiedzieć, zrobiliśmy co mogliśmy, to już odpowiedzialność państw członkowskich, jeśli się na te sankcje nie zdecydowały. Sankcje handlowe najpoważniejsze, bo to jeżeli rzeczywiście taka byłaby decyzja, najbardziej zabolałyby Izrael. A drugi rodzaj sankcji to są sankcje indywidualne na dwóch ministrów izraelskiego rządu. Finansów i bezpieczeństwa wpisani na czarną listę mają być, będą mieli zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa. Tutaj wymagana jest jednomyślność przy tego rodzaju sankcjach i paradoksalnie, jak słyszę, akurat w tym przypadku tych sankcji indywidualnych być może te duże kraje jak Włochy i Niemcy, no a jeżeli już one by się zgodziły, to mniejsze by nie, same nie blokowały, tutaj mogłaby być zgoda, ale tylko na te indywidualne, natomiast nie na handlowe. No i też jest trzeci rodzaj sankcji, jest zawieszenie programów dwustronnych, które Komisja Europejska przekazuje Izraelowi z zastrzeżeniem, że to nie będzie dotykać organizacji pozarządowych czy Instytutu Yad Vashem. Te pieniądze nadal będą płynęły, ale do rządu już takie dwustronne wsparcie nie będzie płynąć. I to jest ta dzisiejsza decyzja unijnych komisarzy. Trzy rodzaje sankcji i teraz czekamy na decyzję państw członkowskich. Podejrzewam, że już wkrótce unijne kraje się tym zajmą, ale obstawiam, że zgody, przynajmniej na razie, jak teraz słyszę nastroje w europejskich stolicach, przynajmniej na razie zgody na sankcje handlowe nie będzie. Jestem bardzo ciekawa, co z tego wyniknie, wiedząc o tym, że Unia jest największym partnerem handlowym Izraela, to faktycznie możesz mieć rację co do tego braku zgody. Bardzo ci dziękuję za te relacje. Trzymaj dla nas rękę na pulsie. Beata Płomecka z Brukseli dla państwa.